الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نموذج. قال الشاعر، شاعر تمش، أضنا أضنا الدهر بنا به، ليت ما حل بنا به. أنا ديلا بنا به، بنا به. عض ısırdı nabzi eddehru zaman, bina bihi nabıyla, köpek dişiyle zaman bizi ısırdı, parçalayıcı dişiyle zaman bizi ısırdı. Leyte keşke, ma halle bina, bize inen bih, ona da geleydi. Leyte keşke, ma halle, ma nezele bina, bizim başımıza gelen musibet olaydı. Nedir olaydı? Bihi. Ona da olacak olsaydı. Onun da başına geleydi. Bazen bize gelen keşke ona da geleydi. Peki. 2. Ve kâlel mütenebbi. Mütenebbi diyor. Hameltü ileyhi min lisâni hadîgaten sekâhel hicâ sakyer riyâdis sehâibi. Burada tabi şey var ha. Sakya sahibi el riyada. Sakya riyadi, riyadi el sahibi. Yani mefule muzaf olmuş. Tamam. Sahib de sakin şey faili. Hameltü ileyhi, ona hamle ettim, yöneldim, hamle ettim ileyhi ona, min lisani, dilimden ona yöneldim. Yani gösterdim. Hadikaten, hadika altını çiz. Bir bahçe ki, efendim, sekaha el hica, akıl onu sulamış. Ne gibi sulamış aynı, biliyor musun? Sakya riyadi, bahçeyi sulaması gibi, es-sahai, bu bulutların. Bulutların bahçeyi sulaması gibi, aklın suladığı bir bahçe ona ne yaptım? Efendim, ortaya koydum. Ve kâle âhiru, yuhâtıbu tâiran, bu da bir kuşa hitap ediyor. Ente fî hadrâe, ente sen fî hadrâe, yeşilliğin içerisinde, öyle yeşillik ki dâhiketin, gülücü, gülen yeşilliğin içerisinde, dâhike. Min bükâil ârzi el hetini. Neden dolayı gülüyormuş o? Min bükâil ârzi el hetini. Bükâ ağlamak. Arız o bulut. Tamam mı? Elhetin de sürekli yağmur. Damlaların, yani çok yağmur yağdırması. El-arıdır hetin deniyor. Bol yağmurlu bulut. Bol yağmurlu bulutun ağlamasından dolayı gülen, yemyeşil bir bahçenin içindesin sen. Tamam. Heh. Peki şimdi birinci misalde eddar. İkinci misalde hadika, hica. Üçümüzde dahike. Buralarda istareler var. Peki. Şübbiyet dehru. Dehir, zaman benzetildi. Bir hayvanın, hayvana benzetilmiş. Nasıl hayvan? Müfteris. Parçalayan hayvana benzetilmiş. Ne camiciyetiyle? Ortak yönle. Bir cami'il izai, eziyet verme. Zaman da ne yapıyor? Eziyet ediyor. O hayvan da köpek dişiyle, parçalayıcı dişiyle eziyet ediyor. Fî küllin, her birinde. Yani dehir ve o yırtıcı hayvan arasının ortak yönü nedir? Her ikisinde de eziyet etme var. Thümme hudife el müşebbehu bihi, yani hayvan müfteris hasbedildi. Ve rumize ileyhi ve uşira ileyhi bir şeyin, evet, bi lazimin, yani min levazimihi, min levazimil müşebbehi bihi, ey hayvan müfteris, hayvan-ı müfterisin lazımlarından bir lazım ile ki, ve hu adda, ısırdı diyor. Addana eddehru binabihi, köpek dişiyle zaman bizi ısırdı. Zaman bizi nasıl ısırmış yani? Değil mi? Demek ki zaman burada ne yapılmış? Yırtıcı bir hayvana benzetilmiş. Nasıl yırtıcı hayvan zararlı, faydalı ayırmaz, helak eder, yok eder. Zaman da diyor hiç adam ayırmıyor yani. Zaman ne yapıyor? Helak ediyor yani. Felaketlerini insanların başına getiriyor. Fel isti'aratü, buradaki istiare nedir? Mekniyetün. İstiare-i mekniye. Niye istiare-i mekniye olmuş? Selam. İlâ zükre el müşebbeh. Müşebbeh zikredildiği zaman. Ve rumize ilel müşebbehi bihi bilazimin min levazimihi. Evet. Yüsemmâ hâzel mecaz isti'âraten mekniyeten. Niye istiare mekniye? Müşebbe zikir. Peki niye asliye? Eddâhr kelimesi leyse bir müştakkin. Müştak değildir. Değil mi? Bu lafız nedir? Müştak değildir. Camittir. İzâ kâne el müste'âru İzâ kâne el lafzul müste'ar camiden tekûnül isti'ara tebaiyye. Asliye. İstiare asliye olur. Fel isti'aret-i mekniye, istiare mekniyedir. Li ecli zikri el müşebbeh. Tamam. Asliyedir. Li ecli el müste'ar, müste'ar olduğu için camideten. Evet, camid. Müste'ar olduğu için camid olduğu. Peki, ikincisi. Hameltü ileyhi min lisani, dilimden ona yönelttim. Hadikaten diyor. Ona bir bahçe sundum dilimde. Dilinden bir bahçe sürmüş ona. Tamam mı? Sakaha el-hica. Akıl onu suladı. Sakya riyadi. Bahçeyi sulaması gibi es-sahibi bulutların. Bulutların bahçeyi sulaması gibi aklın suladığı bir bahçe. Dilimden ona hamlettim. Yükledim yani. Ona. Öyle bir şiir söyledim yani. Şubbiye şi'ru, adam şiirini teşbih etmiş. Bak, teşbih edildi şiir. Şiir müşebbeh. Bi hadikatin, hadikaya benzetimi bahçeye. Bi cami'il cemali fi kulli. Her birinde güzellik var. Thümme su'ira el-lavzu dalu alel müşebbehi bihi lil müşebbehi. Müşebbehiye delalet eden lafız, müşebbehe kullanıldı. Yani hadika kullanıldı orada. Değil mi? Şi'ra delalet etti. Fel isti'aratu tasrihiyetun asliyetun. İstiare tasrihiyedir. İza zükira el müşebbehu bihi fil isti'ara tekûnül isti'ara tasrihiyye. Tamam. Asliyetün, limâze asliyye? Li eclil hadika, li eclil hadika camide. Tamam. Camid kelimetün camidetün, camid kelimedir. Peki bir de hica meselesinde var orada bir istiare. İstihar-ı mekniye var orada da bak. Sekâhel hicâ diyor. Akıl onu suladı. Akıl sulamış. Ve şubbiyel hicâ ve huvel aklu. O akıldır. Bis sehâb. Neye benzetilmiş? Buluta. Es sehâb el mumtır yani. Yağmur yağdıran buluta. Bicami'l haseni. Güzel bir etki bırakması yönüyle fikrine. Ve hudife el müşebbehu bihi. Müşebbehü sehâb yok. Var mı? Yok. Ve rumize ilel müşebbehi bihi bi şeyin min levazimi ve o saka. Sakadır. Akıl suladı diyorsun. Akıl sulamaz, bulut sular. Peki fel isti'aratü. İstiare o zaman nedir? Mekniyetün asim. Mekniyedir. Lizikril müşebbeh. Ve remzil müşebbehi bi şeyin min levazimi. Tamam. Asliyedir. Niye? Hicar kelimesi. Hica lafzı nedir? Likevnil hica kelimeten camideten. Anlaşıldı. Peki. Ente fi hadra'e dahiketin min bükâil arzul hetini. Dahike. Şübbiyel izhar. Çiçek vermesi benzetildi. Şübbiye be'el izharu ezhere yüzhiru. İzhar çiçek vermek. Neye benzetildi? Bil vahki. Gülmeye benzetildi. Bir dahiki, bir dahki. Dahka benzetiliyor, gülmek. Bi cami'i zuhuril beyazı fikrini. Her birinde beyazlık zahir olması yönüyle. Gülen adamın yüzü simsiyah olmaz. Gülüyor adam, neşe saçıyor ortalığa. Bembeyaz, değil mi? Hemen ortalık çiçek vermiş. Ne diyorsun? Oo, bahçeler güldü. Ne demek bahçeler güldü? çiçeklendi yani. Her taraf bembeyaz. Çiçekler açtı bak. Bahçeler, gülücükler dağıtıyor artık bize. Bembeyaz oldu yani. Her taraf bak, çiçekler çıktı. Peki. ثُمَّ اسْتُعِيرَ اَلَّبُّ دَالُّ عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ Yani dıhk. Dıhka delalet eden lafız istiare edildi. Değil mi? Ne için istiare ediliyor? لِلْمُشَبَّهِ مُشَبَّهِ için. Tamam. Yani izhar. İzhar. Çiçek vermek için. Tamam. ثُمَّ اشْتُقَّ مِنَ الضَّحْكِ Zahike yadhaku, dahk mastarından, dahik mastarından türetildi. Bimanel izher, izher manasına ne lafzı türetildi? Zahike, zahike lafzı türetildi. Bimane müzhira, müzhira manasına, çiçek verici. Zahike gülücü, yani müzhiretün desa hakikat olur. Müzhire demedi, zahike dedi. Tamam. Fel isti'aratü, öyleyse istiare nedir? Tasrihiyetün, tasrihiyedir. Çünkü izhar dıhke benzetilmiş. Müşebbebi zikredilmiş bak. Değil mi? İzâ zükirel müşebbebihi tekün istara tasrihiyle. Tamam. Peki niye tebaiye? Li ecli kelime dahike. Dahike kelimesi müştakkatü likevni kelimeti dahike müştakkaten min minel dıhke. Min mastar dıhk. Dıhk mastarından. Peki, biz bir kural söylemiştik. Demiştik ki, küllü tebaiyye karinet ve mekniyye ve ila ücriyet el istiart fi vahidetin minuma imtena'a icra'uha fil ukhra. Şimdi burada tebaiyye vardı değil mi? Dahike. Peki biz orada o dahikede dahikede ne yaptık? İstareyi yaptık değil mi? Peki onun karinesi nedir? Hadra. Hadra'da yaparsak istareyi ne olur? İstare mekniyi olur. Tamam. O zaman dahiki onun karinesi olur. Gülücü fi hadra'e yeşillikte yeşillik. Dahin gülücü yeşillik. Gülücü yeşillik olmaz. Yeşillikte ne yaparsın? İstare yaparsın. Hadra'da. Şimdi sana söylüyor. Ve yecuzu caizdir en nadribe safhan. En nu'rida yani iraz etmemiz safhan an hadil istiare. Şu istiareden iraz etmemiz, darp etmemiz, yüz çevirmemiz caizdir. Daha ne caizdir? Ve en nucriyeha istareyi icra etmemiz nerede? Fi karinetiha. Karinesinde. Dahiketinin karinesi hadra. Hadra'da yapabiliriz. فَنَقُولْ فَنَقُولْ فَاِذَنْ نَقُولْ Şöyle deriz. شُبِّيَتْ الْاَرْضُ الْخَدْرَى Yeşil bir toprak benzetildi bil ademiyi, bil insan. İnsana benzetildi. ثُمَّ حُذِفَ الْمُشَبَّهُ بِهِ الْاَدَمِي وَرُمِزَ اِلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ لَوَازِمِهِ وَوَضَاحِكَ فَتَكُنُ الْاِسْتَارُ مَكْنِيَّ Tamam. Şimdi diğer bir istareye geçiyoruz. Bir de minbüka ile arzul hetini diyor bak şimdi. Bol yağmurlu bulutun ağlaması. Bulutun ağlaması nasıl oluyor yani? Bol yağmur sahibi bulutun ağlaması. Değil mi? Demek yağmurun inmesi neye benzetiliyor? Bükaya benzetiliyor değil mi? Öyle değil mi? Bükada yapacağız şimdi istareyi. Arızda ayrı istare yapabilirsin de. Şimdi bükada yapıyoruz. Ve şubbiyen nuzulul matari. Yağmurun inmesi benzetildi. Neye benzetildi? Bil bükayı. Ağlamaya benzetildi. Bükayı çiz. Ne camiciyetiyle? Ortak yön nedir? Bi cami'i sukutil ma'i fi kulli. Her birinde de suyun inmesi, düşmesi var. Gözden yağmur, gözden yaş iniyor. Buluttan da yağmur iniyor yani. İkisinde de sukut var. Su iniyor yani. Birinden göz suyu, diğerinden gök suyu. Değil mi? ثُمَّ اسْتُعِيرَ اَلَّوْضُ دَالُّ عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ Yani büka. Ne için kullandı? لِلْمُشَبَّهِ Yani li nuzulil matar. Tamam. Fel isti'aratu he? İza kanet iza zikra el müşebbehu bihi tekün lise tasrihiyye tasrihiyedir. Asliyetü. Aslidir niye? Büka kelimesi beka yepki büka mastardı camittir. Likevni kelimetil büka camideten. Camit olduğundan dolayı istiare nedir? Asliyet. Peki nokta. Ve yecüzü caizdir en tücra icra etmek icra edilmesi de caizdir. El istiaratü istiarenin mekniye, istiare-i mekniye de yapılabilir. Nerede? Fil arız, arızda. O zaman bükanın arıza isnat edilmesine. Bulutun ağlaması olmaz, adamın ağlaması olur. Değil mi? O zaman bulut neye benzetilmiş? Adama benzetilmiş. El arız müşebbeh, bükanın arıza nispet karinesiyle arız insana benzetilmiş. Şübbihel arız elhetin. Neye benzetilmiş? Bil insanı insana. Ve rumize ileyhi bir şeyin min levazimil müşebbih yani insan o da bükası. Büka zikredilmiş, nispet edilmiş. Zalike-i isbat karine istare-i tahiliye el arızdınız istare-i mekniye. Anlaşıldı? Tamam. Şeylerden, istarelerden yapalım mı? Temrinattan yapayım mı? Siz bizi Cunak hocam kendileri çalışsınlar. He? Yaman. Beyin el istiarete el asliyete ve tebaiyete fi mayeti. Şu gelen yerdeki asliye ve tebaiye olan istareleri beyan et diyor. Kale seriyyur raffa yasifu şi'rahu. Şiirini vasf ediyor. İza ma safaha el esma'a yevmen tebessemet el zamairu vel kulubu. İza ma safaha musafa ettiği vakit el esma'a kulaklara yevmen bir gün o şiir kulaklarla musafa ettiği zaman tebessemet tebessüm eder ed damair gönüller vel kulubu kalpler ne yapar tebessüm eder safaha bir ed damairu iki el kulub üç tamam. Fi safaha, safaha'da ne var? İstiaratun, tasrihiyetun, tebaiyyetun. İstare-i tasrihiyye, tebaiyye var. Bir mana vasale yani. Şübbiye fiha, burada teşbih edilmiş. Vusulü şi'ri, şiirin ulaşması, ilel esma'i, kulaklara ulaşması neye benzetiliyor? Bil musafaha. Safaha, yusafı musafaha. Thümmeştukka. Minel musafahati, musafaha maslarından türetildi. Safaha fiil mazisi, bimana vasale, vasale manasına. Bimana vasale ile sema, kulaklara ulaştı. Vel karine, karine burada nedir? El esma, esma taluk etmesi. Kulaklara musafa etmez, kulağa musafa etmez ki. Neye ulaşır? Ve fi, şimdi yine vardır. El damair vel kulüp. Damair ve kulüp kelimelerinde de vardır. İstiaretün mekniyetün asliyetün. İstiare-i mekniye var. Tebessemet eddamairu vel kulüp. Kalpler ve gönüller güldü diyor. Kalp gönül nasıl gülmüş? Şübbiyet fiha. Burada teşbih edildi. Eddamairu vel kulüp. Kalpler ve gönüller bi enasiyyi. Bi enasiyye enasi insanlara benzer. Enasiyye. Enasiye kefire var ya insanlar. Bir enasiye. İnsanlara benzetilmiş. Gayrimusarif. Thumma hudife el müşebbehu bihi. Enasi asbedilmiş. Binnas yani. Ennas asbedilmiş. Ve rumize ileyhi ilel müşebbehi bihi bi şeyin min levazimi ve ve tebessüm. Tebessüm. Kalp tebessüm etmez, insanlar tebessüm eder. Vel karinetu, karine nedir burada? İthbatu tebessümi liddamair vel kulubi. Gülmenin, tebessümün kalplere ve gönüllere nispet edilmesi. Peki, iki. Beledün sahibtü bihi, yani fihi, eşşebibete ve sıbah. Ve lebistü sevbel lehvi ve hve cedidu. Beled, bir şehir. Sahibtü bihi. Ben orada, o şehirde dostluk kurdum. Beraber oldum. Eşşebibete ve sıbah. Çocukluğa ve gençliğe musahabe ettim. Orada ben çocukluğu ve gençliği yaşadım. Ve lebistü giydim. Tamam mı? Sevbel lehvi. Eğlence elbisesini giydim ve hve cedidu. O daha yeniyken. Eğlencenin elbisesi yeniyken o eğlence elbisesini de ne yaptım? O şehirde giydim. Evet. Eşşebibe. Sıba. Lebistu. Onlar da istareli var. Fişşebibe ve sıba. Şebibe ve sıba kelimelerinde vardır. İstiaretün mekniyetün asliyi. İstare-i mekniye var. Şübbiyet fiha eşşebibe ve sıba. Gençlik ve çocukluk teşbih ediliyor. Bir sadıkın dosta. Diyor ki bak. Sahibtu bihi. Orada ben arkadaşlık ettim. Neye? Eşşebibete ve sıba. Gençliğe ve çocukluğa arkadaşlık. Dost. Thumma hudife el müşebbehu bihi, yani sadık, hasbedilmiş, sadık, dost, arkadaş. Ve rumize iley bir şeyin min levazimihi, onun lazımlarından bir şey ki, ve huve el musahabe, musahabedir yani arkadaşlık, dostluk. Vel karinetu, karine nedir? İthbatul musahabe, musahabenin ispat edilmesi, neye? Lişşebibeti ve sıba. Anlaşıldı. وَلَبِسْتُ giydim. Ne demek giydim yani? ثَوْبَ اللَّهْبِ eğlence elbisesi. Eğlence elbisesi giyilir mi? Yani temettaatü demektir. Temettaatü yani ben temettü ettim yani. Faydalandım. وَفِي لَبِسَ اِسْتَعَارَةٌ تَصْرِحِيَّةٌ تَبَعِيَّةٌ bak. لَبِسْتُ fiil madı. شُبِّيَ فِيَا اَتْتَمَتْتُ temettü. Tamam mı? Yani billahi. Eğlenceyle, oyunla temettü etmek, faydalanmak bir lübsi. Lübse benzetiliyor. Bir elbiseyi giymeye. Ve ştukka minel lübsi, lübus maslarından türetildi lebise. Lebise fiil manası bir mana temettü'a, temettü manası. Vel karine, karine nedir burada? Sevbel lehvi. Lebistünün sevbel lehviye taalluk karinesini anlıyoruz ki temettü lübse benzetilmiş. Anlaşıldı? Ne oldu o zaman? İstare-i musarraha tebaiyye oldu. Çünkü lebistü fiil madı. Müştak. Gel şimdi. Karinesi neydi bunun? Sevbelle. İstare-i tebaiyyenin karinesi ne olur? İstare-i mekniye. Ve fi sevbillehvi eğlence elbisesi diyor. Eğlence elbisesi mi olur? Burada ne vardır? Teşbihun beligun. Belig bir teşbih vardır. Udife fihi müşebbehu bihi müşebbehu bihi izafe edilmiş ilel müşebbehi müşebbehe sevb le sevb müşebbehtir şey, müşebbehu bihtir lehiv müşebbehtir lehiv sanki eğlence bir elbise gibi kabul edilmiş yani tamam mı yani lehvi giydim kesevbin yani elbise gibi lehvi giydim üstüme. Ve yasihhu sayhtir icra'u isti'ara mekniye. İstari mekniye de yapabilirsin. Fiil lehvi. Sadece sevbi bırak. O zaman sevbin nispetini alırsın karine. Sevbin lehve olan nispetinden ne anlaşılıyor? Lehvin isti'arası. İstari mekniye. O lehim neye benzetilmiş? Bir insana benzetilmiş yani. Anlaşıldı mı? Bir en yüşebbehe bir insani. Bir insana benzetilmiş ki lehu thevbun. Onun bir elbisesi var yani. O insan elbise var. E'arehu onu ödünç verdi. Şair ona ödünç vermiş yani. Peki. Üç. Ve kâle. Hayyetke annâ şemâlun tâfe tâifuha bi cennetin nefahat ravhan ve reyhâna hebbet suhayran fenâca el gusnu sahibehu sirran biha ve tedâ'a et tayru i'lâna. Hayyet selamladı keseni anna bizden şemalun kuzey. Kuzey rüzgarı yani. Kuzey rüzgarı selamladı. Bizden sana selam okudu. Selam getirdi sana. Kuzey rüzgarı. Tafe taifuha. Tafe dolaştı taifuha. Onun dolaşanı dolaştı. Yani bekçisi de ne yaptı? Ziyaret etti ortalığı. Tavaf etti. Bir cennetin, bir cenneti dolaştı ki onunla esen, o gelen o bekçi de tavaf etti. Bir cennetin nefahat efendim revhan rızkan hasene, yani güzel bir rızık oraya getirdi ve reyhanın güzel koku getirdi o rüzgar. Hebbet esti suhayran o seher vakitlerinde esti. Fenaca el husnu dal münada nida etti. Yakardı sahibehu sirran biha gizlice. Gizli dal dostuna yakardı biha onu. Yani o şeyin kuzey rüzgarının ne yaptı? Fısıldadı ve teda'a ettayru kuş da davet etti, açık açık söyledi, ilan ile açıkça söyledi, ilan etti onu yani. Tamam. Da'a ba'duhu ba'dan. Bir kısmını çağırdı yani. Kuşlar da hep birbirine ötüştüler yani. Birbirini çağırdılar. Ooo şemal. Husun, teda'a. Burada hep istihare var. Fi şemal. Şemal lafzında ne vardır? İstiharatun mekniyetun asliyetun. İstihare mekniye var. İstihare asliye. Şübbiyet fiha. Burada teşbih edildi. Eşşemalu. Kuzey rüzgarı. Kuzeyden esen o kutup rüzgarı teşbih ediliyor. Neye? Bir insanın bir insana. Çünkü diyor ki bak. Hayyetke anna şemalun. Kuzey rüzgarı bizden sana selam getirdi. Bizden sana kuzey rüzgarı selam getirdi. Kuzey rüzgarı nasıl selam getirir? Adam selam getirir. Thumma hudife el müşebbehu bihi, yani insan, ve rumize ilel müşebbehi bihi bi şeyin min levazimi ve hu hayyetke. Tamam. Vel karinetu, karine nedir? İthbatu tahiyye, selamlamanın ispat edilmesi lişşemal, şemale, kuzey rüzgarına. Geçelim. El gusun, gusunda da ne var? İstihare var. Ve fil gusni istiharetü mekniye asliye, yine istihare mekniye var. Şübbiye fiyâ el gusnu, gusun teşbih edildi bir insanı insana. Gusun müşebbe, insan müşebbe bih. Thumma hudife el müşebbehu bihi, müşebbehu bihi hasbedildi. Ve rumize ileyhi bir şeyin min levazimihi. Müşebbehin lazımlarından bir şeyle işaret edildi. Ve o da nedir? El münacat. Münacat, yalvarmak, yakarmak, fısıldamak. Bunlar hep insanda olacak şeyler. Dalda olur mu böyle şey? Vel karinetu, karine nedir? İthbatül münacati, fısıldamanın nispet edilmesidir. Lil gusli gusle. Dala. Ve fi teda'a birbirini davet etti. Ettayru kuşlar ilana. birbirine ilanı ne yaptılar? Birbirine ilanı söylediler, çağırdılar. Burada ne var? Teda'ada istiaratun, tasrihiyetun, tebaiyye. Tamam. Şübbiye fiyâ burada teşbih edilmiş. Ne? Te'akubu, tegrid-i tayri, kuşların nameli bir şekilde ötmelerinin birbirini takip etmesi. Nameli bir şekilde kuşlar ötüyor, tegrid. Kuşlar ötüyor, cik cik cik cik cik cik cik cik ötüyorlar. Bunların birbirini izlemesi teşbih edilmiş. Neye? Bir tedai, sanki birbirini davet etmeye. Cik cik cik cik cik cik cik cik ötüp duruyorlar orada. وَاشْتُقَّ مِنَ التَّدَاعِي تَدَاعَى يَتَدَاعَى تَدَاعِيَ مَسْلَنَا türetildi. تَدَاعَى fiil mazî bir mana taakabe. Tamam mı? Taakabe manasında. Taakabe tagriduhu. Yani o kuşun ötmesi birbirini izledi. وَالْقَرِينَ karine nedir burada? اَتْتَيْرُ kuştu. Evet. Bu da böyle. وَقَالَ الْبُحْتُرِي فِي وَصْبِ جَيْشٍ orduyu vasıflamakta. Buhturi diyor. وَاِذَا السِّلَاحُ اَضَاءَ ف۪يهِ رَأَ الْعِدَى عِدَى cemidir. Tamam. بَرَّنْ تَأَلَّقَ ف۪يهِ بَحْرُ حَد۪يدِ وَاِذَا السِّلَاحُ silah اَضَاءَ لَمَعَ yani parıldadığı zaman ف۪يهِ onda o silahta parıldama başladı mı? Ra'a el-ida düşmanlar görür. Berran kara parçasını görür. Teellaka fihi teellaka parıldamış fihi onda bahru hadidi. Demir denizin demirden olan denizin onda parladığını, parıldadığını ne yapar? Görürler. Böyle bir ordu yani. Evet, eda'a, teellaka. Evet, fi eda'a isti'aratun tasrihiyetun, istari'i tasrihiye, tebaiyetun, istari'i tebaiyedir. Şübbihe fiha, burada teşbih edildi. Lema'anu silahi, silahın parıldaması bil ida'eti, eda'a yudu ida'e. Bi cami'il işrak, her ikisinde parıldama var, parlama var. ثُمَّ اشْتُقَّ مِنَ الْاِضَاءَةِ اِضَاءَةِ maslarından اَضَاءَ فِي الْمَازِ بِمَانَ لَمَعَ لَمَعَ manası وَالْقَرِينَ karine اَسْسِلَاهِ karine silahtır وَفِي تَأَلَّقَ تَأَلَّقَ'da da vardır istiaratun tasrihiyyetun tebaiyyetun istare-i musarraha tebaiyye var شُبِّهَ فِيَا لَمْعُ السِّلَاحِ silahın parıldaması بِتَأَلُّقِ الْبَرْقِ şimşeğin çakmasına, ortalığı aydınlatmasına benzetilmiş. وَاَشْتُقَّ مِنَ التَّأَلُّقِ teelluk maslarından بِمَانَا لَمَعَ لَمَعَ manasına türetildi. Ne türetildi? تَأَلَّقَ تَأَلَّقَ فِي الْمَازِسِ türetildi. وَالْقَرِينَ karine nedir? بَحْرُ حَد۪يدِ demirden deniz diyor. Demirden deniz olmaz. Demirden deniz nasıl parlamış yani? Yeter. Hepsini alıyorum.